بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جنة الصومة اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. leo tutasoma athania, jambo la pili katika yale mambo manne. athania, jambo la pili katika yale mambo ambayo ni wajib kwa kila muislam kuyajua na kujifunza na kuyafahamu. al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Kwa maana ile ilmu ya kumjua Allah na kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallama na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, haitoishia katika uelewa wetu na fahamu zetu, ikawa tumeihifadhi katika mioyo yetu basi. Hapana, al-amalu bi ni kuifanyia kazi hiyo ilmu. Kwa hiyo kama ulijifunza kumjua Allah tabaraka wa taala, na katika uliojifunza juu yake yeye ni sifa zake, sifa zake kwamba yeye Allahu ahad, Allah yeye ni mmoja, kwa maana ni muabudiwa, yuko peke yake, kwa maana yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi peke yake, hakusaidiana na yeyote. Kwa hiyo kama ameumba peke yake, basi aabudiwe peke yake. Yote hawa ukawa umejifunza, yasiishilie tu katika mafunzo ambayo umejifunza ukafahamu katika yale yanayostahiki kwa Allah ni kumpwekesha katika ibada, lakini wewe ukawa unafanya shirki, unafanya shirki, unamshirikisha Allah katika ibada, unazielekeza ibada kwa asiyekuwa yeye, unaweka nadhiri kwa mashetani, unaweka nadhiri katika mizimu, au ukawa umejifunza kamjua mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na kwamba yeye ni Rasulullah, ni mtume wa Allah. Allah tabaraka wa taala amewajibisha kumtii mtume huyu, alafu katika yale aliyokuelekeza na kukuamuru ukawa huyafanyi kazi, hayo hayatakikani. Ukishamjua Allah kwa majina yake, kwa sifa zake, kwa upweke wake, na kwamba yeye yupo subhanahu wa ta'ala, unatakiwa hilo ulifanyie kazi. Ukishamjua Rasuli alayhi salatu wassalam, ukamjua kwa nasaba yake kwamba ni Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraish, wa Quraish min al-Arab, Hashim ni katika Wakuraishi na Makuraishi ni katika Waarabu, na Waarabu ni kizazi cha Nabiyullahi Ismail, mtoto wa Ibrahim. Na ukajua na ukafahamu sehemu ya sira yake, ya kwamba amezaliwa mwaka wa fil, mwaka wa tembo, amul fil, na kwamba alimuoa mke wa kwanza ni Bi Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, na kwamba yeye ndiye mama wa watoto wake sita isipokuwa Ibrahim. Kadhalika ukawa unafahamu kwamba amehama kutoka Maka kuelekea Madina. Haya yote ni katika kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ukajua kwamba katika kumjua yeye, taatuhu fi ma amar, ni kumtii katika yale aliyoamrisha, wa tasdiquhu fi ma akhbar, ni kumsadikisha katika yale aliyotolea habari, wajitanabu ma naha anhu wa zajar, na kujiepusha kutokamana na yale ambayo niyakataza na akakemea, basi yasishidi hapo. Kadhalika ukawa umefahamu kwamba dini ya Kiislamu inakwenda kwa hujja, inakwenda kwa dalili na ushahidi, basi la pili al-amalu bih, ni kuyafanyia kazi hayo. Kwa sababu ukajua alafu usiyafanyia kazi uliyojua, hiyo si tabia ya Muislamu, bali hiyo ni tabia ambayo Allah tabaraka wa taala amewasifia kwayo al-yahud, mayahudi ambao walikuwa na ilmu kisha wakaenda kinyume na kile walichokijua. Na wewe Muislamu, unamuomba Allah siku zote katika sala akukinge na njia ya mayahudi. Kwa hiyo katika njia za mayahudi ni kuto kuifanyia kazi ilmu. Kadhalika al-amalu bih, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Bila kuwa na ilmu huwezi kufanya kazi, na wale wanaofanya kazi bila ilmu, kwa maana wakawa wanafanya ibada pasi na ilmu, wamepita kwenye njia ya manasara. Manasara wanaingia ibadani pasi na dalili, manasara wanaingia ibadani bila ya hujja, bila ya dalili, wanafanya ibada ambazo hawakufunzwa na mitume wao na manabii wao, wamezizua. Kwa hiyo haitakikani, kadhalika haitakikani kufanya ibada bila ilmu, na haitakikani kadhalika kuacha kufanya yale ambayo yanaendana na ilmu. Kwani ya kwanza ni njia ya manasara na ya pili ni njia ya mayahudi, ambayo unamuomba Allah siku zote katika sala akukinge na njia zao, pale unapomuomba akuongoze njia iliyonyooka, njia ya wenye ilmu na amali. Njia iliyonyooka ni njia ya wenye ilmu na amali. Unasema kumwambia Allah, ihdina sirata almustaqim, niongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Ghairi almaghdubi alayhim waladhdallin, si njia ya walioghadhibikiwa ambao ni mayahudi, waladhdallin, wala waliopotea ambao ni manasara. Kwa hiyo jambo la pili ambalo ni wajib kulifahamu, al-amalu bih, kwamba yatakikana ile ilmu tuliyojifunza juu ya kumjua Allah, juu ya kumjua Rasuli alayhi salatu wassalam, juu ya kuzijua takalif na mambo yale ya Kiislamu kwa dalili, al-amalu bih, tulifanyie kazi au tuifanyie kazi ilmu hiyo. Athalitha, jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi, ad-da'watu ilayhi, kuwalingania watu kunako ilmu hiyo, kuwalingania watu kunako ilmu hiyo, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Rasul alayhi salatu wassalam, ilmu ya kuyajua mambo ya Kiislamu kwa dalili. Tunatakiwa katika haya mambo manne, la tatu, tuwalingania watu juu ya ilmu hiyo, kwa maana lisiishilie tu katika nafsi zetu, kila mmoja akawa amefahamu yeye kama yeye, akawa ametosheka, hana habari na umma, hana habari na majirani zake, hana habari na kaka zake, hana habari na watu wake. Hilo halitakikani, kwa sababu jukumu la da'wa ni jukumu la kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu ana jukumu hili kwa kadiri ya kile alichokijua katika sharia, kwa kadiri ya kile alichokifahamu na kukijua katika sharia. Kwa hiyo da'watu ilayhi, awalingania watu kunako ya ilmu hiyo, awalingania watu kwenye kitabu, awalingania watu kupitia sunna, kuwaelekeza kwa Allah, alinganie tauhid, alinganie sunna, alinganie watu kuishikamana na hii dini, lisishilie kwake. Arabia, jambo la nne, as-sabru ala al-adha fihi, kuwa na subra juu ya udhia atakaopata katika njia yake hiyo. As-sabru, kuwa na subira, ala al-adha, juu ya udhia, fihi, atakaopata ndani yake, yani ndani ya kulingania kwake huko, kuwalingania watu. Kwa nini Sheikh amesema hili? Amelisema hili kwa kuwa yeye ni mtu mujarrab, amefanyia tajruba da'wa, amefanyia tajruba, ameifanyia da'wa majaribio, haya ameyaona na haya yamemkuta, lakini kadhalika amesoma na ameyaona katika masomo yake, kwamba kulingania mema na kukataza maovu katika jamii zetu hizi watu wetu, familia zetu, si jambo sahali, si jambo sahali. Kwa hiyo kama si jambo sahali, bila shaka hili litakuwa lafanana na jihad fi sabilillah. Kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jihad, ni jihad katika njia ya Allah. Hivyo ambavyo, kama ambavyo mujahid katika njia ya Allah atapata na masaib, atapata majeraha, atavunjwa mguu au atavunjwa mkono au atavunjwa uso wake, atafanywa kadha kadhalika, anayeamrisha mema na kukataza maovu, kama hatopata makubwa, basi atasemwa vibaya, ataashiriwa kwa vidole vya watu, au atafukuzwa katika mji wa watu, au katika nyumba ya watu, au katika familia ya watu fulani, na mfano wa masala kama hayo. Hivyo dai anayelingania haya anatakiwa awe na subra, kwa sababu da'wa ni jihad, da'wa ni jihad. Bali wanasema ulama ni bora ya jihad kuliko jihadi ya upanga, kuliko jihadi ya bunduki, kuliko jihadi ya kadha ya mikuki. Jihadi kuu ni jihad ya kulingania dini, jihad ya al-amru bil ma'ruf, jihad ya an-nahyu 'anil munkar. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyetukuka pale aliposema bismillahir rahmanir rahim wal 'asri, na apa kwa zama, wal 'asri, na apa kwa zama. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa akitakacho, subhanahu wa ta'ala anaapa kwa anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, wala haulizwi, wala haulizwi kwa nini umeapa na hiki. Lakini mwanaadam makhluq aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala hana ruhusa ya kuapa isipokuwa anatakikana aape kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, aape aseme wallah, billah, tallah, au aape kwa sifa zake subhanahu wa ta'ala aseme wal ka'ba wa rabbil ka'ba, na aapa kwa Mola aliyeumba Ka'ba, au walladhi khalaqa as-samawat, na aapa kwa yule ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba, na hapa kwa aliyeumba milima na majabali. Haya ndio mambo kwamba yanatakikana kwake. Mja anatakikana aape kwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa akitakacho. Hapa ameapa kwa zama. Ukisoma katika sura nyingine utakuta anaapa kwa vitu tofauti. Anaapa mpaka kwa matunda. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watin, naapa kwa tunda tini, wa zaitun, naapa kwa tunda zaituni, wa quri sinin, naapa kwa mlima Sinai. Kadhalika ameapa kwa kupitia nyakati, sababu duha, wal layli idha yaghsha, ameapa kwa jua, wa shamsi, wa duhaha, naapa kwa jua na mwangaza wake, wal qamari idha talaha, naapa kwa mwezi unapofuatilizia jua, unapokuja baada ya jua, wan nahari, na mfano wa masala kama hayo. Lakini mja atakiwa aape kwa Allah. Allah anaapa katika sura hii wal asri, kwa zama na nyakati. Anachokiapilia Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal insana la fi husri, hakika si vinginevyo mwanadamu yupo katika hasara. Na al-insan, hakika ya mwanadamu, wanasema ulama hapa kuna alifu na lam, kuna alifu na lam ambayo lil istighraq, istighraq al-jins. Kwa hiyo wanaingia wanadamu wote, innal insana, hakika ya wanadamu wote, la fi husri, wapo ndani ya khasara, wapo ndani ya khasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda yaliyokuwa mema, tawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki. Kushikamana na haki ni kushikamana na dini. Kushikamana na haki ni kushikamana na dini ya Allah, ni kushikamana na tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana na yale tuliyoamrishwa kushikamana nayo katika dini kwa ujumla wake. Kwa hiyo watawasau bil haqi, wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bis sabr, wakahusiana kushikamana na subira. Hao ndio ambao kwamba wametoka katika hasara. Ambaye hana sifa hizi, hana imani ya kweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wala hatendi matendo mema, kwa maana hafuati maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hawahusi watu wa kushikamana na dini na kuwalingania, wala hawahusiani au ile ambaye hawahusi wenzake au hawahusiani kwa ujumla juu ya subra, hawa wote wako katika hasara. Ili usiwe katika hasara, ubebe sifa hizi: al-iman wal amal salih, kuamini na kufanya matendo mema, watawasi bil haq, na kuhusiana kushikamana na haki na dini, watawasi bis sabr, na kuhusiana kushikamana na subra. Qala ash-Shafi'i, amesema al-Imam ash-Shafi'i, abani Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala, anasema law ma anzala Allah, law kama asinge literemsha Allah, law ma anzala Allah, law kama asinge literemsha Allah hujjatan ala khalqihi, hoja yoyote juu ya viumbe wake, kwamba Allah asinge literemsha hoja yoyote, ala khalqihi, juu ya viumbe wake, illa hadhihi sura, isipokuwa sura hii peke yake, suratul asri, lakafatuhum, basi kwa hakika ingeliwatosha juu ya uzito wa yale yaliyokuwemo ndani ya sura hii. Lau kama Allah asingeliteremsha hoja yoyote juu ya viumbe wake isipokuwa sura hii peke yake, lakafatuhum, basi bila shaka ingeliwatosha. Anasema chini huku katika Al-Hamish, lau nadharu fiha, lau watu wangeliitazama hii sura, wataamalu fiha, na wakaitazama kwa makini na kwa mazingatio, lakanat kafiatan, kwa maana bila shaka ingelikuwa imetosha, fi ilzamihim bilhaqi, katika kuwalazimisha kwao waja kushikamana na haki, wa qiyamihim bima aujaba Allahu alayhim, na kusimamia kwao yale ambayo Allah amewajibisha juu yao, wa tarki ma haramahu alayhim, na kuacha yale aliyoharamisha Allah juu yao. Hii ndiyo maana ya haya maneno ya Imam Shafi'i, lau kama Allah asingeliteremsha hoja yoyote kwa viumbe wake isipokuwa sura hii ingeliwatosha. Kwa maana lau watu wangelitazama hii sura wakamakinika nayo, wangeona kwamba imetosha kuwaamrisha wao kushikamana na haki, ingetosha kuwaamrisha wao kushikamana na yale ambayo Allah amewajibisha juu yao na yale ambayo Allah ameyaharamisha juu yao. Ndiyo maana yake. Haina maana kwamba hii sura imetosha mambo ya udhu, mambo ya swala, mambo ya hija, mambo ya zaka, mambo ya ujirani, mambo ya kadha. Hii sura ilikuwa imewatosha katika kuwalazimisha wao kushikamana na haki ya Allah, na wao kusimamia yale ya wajib aliyoyawajibisha Allah, na yale ya haramu kujiepusha nayo aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما يسمى ابن باز رحمه الله تعالى.